dinamik bir süreç içinde anksiyeteyi dışlamış. Dehumanize davranışlar. Global vilaj dediğimiz küresel köyümüzde her şey zaten ölümsel, entelektüel. Karşılığı nevrozdur şu bizim uygarlığın. Depersonalizasyon, barbiturat, kokain, amfetamin. Oysa ne kadar basit, anlayınca bu durum. Bir elin sesi yoksa iki el, entelektüel. Ayette galiba Lut kavmi, hani şu malum suçtan. Oysa ben diyorum ki hep aynı, hep yeni baştan. Gen mutasyonu Erik Erikson, insanın sekiz çağı sonunda AIDS. Homoseksüel, entelektüel. Sosyal sorunlar deyince akan sular durur. 41 kere maşallah 141 olur. Fobisi hobiye dönüştüğünden eski bir taktik. Materyalist, diyalektik. Oysa bindi arabada koşar paradoksal iki at. Biri kaçarsa eğer öteki sosyal demokrat. Castro gibi Fidel, entelektüel. İletişim bozukluğu, özel titreşimler, aparatiften evvel, filozofik yaklaşımlar da artık biraz seksüel, afrodizyak bir sofrada, şişeler bir düğün, gece yarısından evvel. Confucius, Marx ya da Mendel, bir kadın tavındadır, entelektüel. Bunları düşünmek kuytu sakin kabuğumda ve ara sıra sıyrılıp yaşıyor olmak sizleri anlamak. Hipokondriyak, İşte bundan dolayıdır ki saçlarımdaki aklar tel tel, entelektüel.